Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Tamacz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 21 dzień października, jest piąta, czas na serwisy Trójki i Krzysztof Zyblewski. Dozór policyjny dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie karambol w Gdańsku. Sąd nie zgodził się na areszt. Będzie druga tura wyborów prezydenckich w Mołdawii. Wszystko wskazuje na to, że odrzucono zapis o integracji z Europą w Konstytucji. Lekarze ostrzegają, dzieci do 12 roku życia nie powinny jeść grzybów. Sąd w Gdańsku nie zgodził się na aresztowanie kierowcy podejrzanego o spowodowanie karambolu na południowej obwodnicy Gdańska. Zastosował dozór policji. 37-latek będzie musiał codziennie stawiać się w komisariacie w miejscu swojego zamieszkania. Z wnioskiem o areszt na 3 miesiące wystąpiła prokuratura. W karambolu zginęły 4 osoby, a 15 zostało rannych. 37-letni mężczyzna usłyszał wczoraj zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu wielkich rozmiarów, mówi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 2 do 15 lat. Natomiast jeżeli chodzi o skalę tej katastrofy, to chcę powiedzieć, że w katastrofie uczestniczyło 21 pojazdów, w tym 3 ciężarowe. Tymi pojazdami łącznie poruszało się 56 osób. Kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem działania środków psychoaktywnych. Jak informują śledczy, podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Potwierdza to obrona. Adwokat Marek Wasilewski mówi, że jego klient jest w złym stanie psychicznym, a wyjaśnianie okoliczności tragicznego wypadku potrwa. W tym wypadku uległo uszkodzeniu, wiele samochodów, zginęły osoby, także na pewno nie jest to kwestia tygodnia czy dwóch. To jest bardzo duże śledztwo, wielowątkowe i na pewno będzie długo trwało. 37-letni kierowca staranował tirem samochody stojące w korku w piątek przed północą. Prezydent Mołdawii prawdopodobnie z niewielką przewagą zwycięży w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Według danych z niemal 80% komisji proeuropejska Maja Sandu zdobyła prawie 37% głosów. W drugiej turze spotka się z popieranym przez socjalistów Aleksandrem Stoianoglo, byłym prokuratorem generalnym, który otrzymał 30%. Po przeliczeniu 80% głosów wszystko wskazuje na to, że Mołdawianie wypowiedzieli się przeciwko zmianom w konstytucji mówiących o integracji z Unią Europejską. Tak miało zagłosować 50% uprawnionych. Coraz więcej osób bierze zwolnienia lekarskie z powodu nadużywania alkoholu, alarmuje ZUS. Takie L4 oznaczane jest kodem C. Więcej Beata Gajlewska. Z najnowszego raportu ZUS wynika, że w minionym roku wystawiono aż 6600 takich zaświadczeń. Zdecydowana większość, bo aż 36,4%, dotyczyła nieobecności w pracy trwających od 1 do 5 dni i wzrosła w porównaniu z rokiem 2022 aż o 12%. Jak mówi rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału ZUS Anna Grabowska, ponad 75% zwolnień z kodem C dotyczy mężczyzn. W 2023 roku najwięcej takich zaświadczeń odebrali mężczyźni w wieku od 40 do 44 lat i to jest prawie 19%, a także kobiety w wieku od 30 do 34 lat i to jest ponad 22%. Zwolnienia lekarskie z kodem C najczęściej wystawiane są w przypadku zaburzeń zachowania oraz problemów psychicznych. Warto dodać, że przy zwolnieniu lekarskim z kodem C nie przysługuje prawo do wynagrodzenia ani zasiłku przez pierwsze 5 dni od daty rozpoczęcia zwolnienia. Złota polska jesień i sezon grzybowy w pełni. Lekarze ostrzegają, że dzieci do 12 roku życia nie powinny jeść grzybów. Każdego roku właśnie najmłodsi pacjenci najczęściej trafiają do szpitala z objawami zatrucia, mówi pediatra dr Michał Woronowski. Dzieci do 12 roku życia grzybów leśnych w ogóle nie powinny spożywać, nawet w bigosie, przede wszystkim ze względu na ryzyko zatrucia. Dzieci mają dużo mniejszą masę ciała niż dorośli, dlatego dla nich mniejsza objętość grzyba może być śmiertelna. Tak jak mówi się o muchomorze sromotnikowym, gdzie zjedzenie 1/3 mniej więcej owocnika dla dorosłego może się skończyć śmiercią, tak w przypadku dziecka to będzie kilka gramów. Typowe objawy zatrucia to wymioty, ból brzucha i biegunka mogą występować od 30 minut do nawet doby po zjedzeniu grzybów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rano na południowym wschodzie lokalnie mgły, które ograniczają widzialność do 100 metrów. W ich zasięgu również zachmurzenie duże i tutaj trzeba na siebie bardzo uważać, zwłaszcza jeżeli jadą Państwo teraz samochodami. W poniedziałek na północnym zachodzie i północy kraju zachmurzenie duże i tam miejscami słabe opady deszczu, niestety. Natomiast w pozostałych miejscach zachmurzenie małe i umiarkowane. Dziś na termometrach od 13 do 20 stopni.

Po Simon już za nami, teraz 9 minut po godzinie 5. Sprawdzamy, co słychać na portalach. Zacznijmy od Rzeczpospolitej. Drastyczna zmiana na północnym Atlantyku. Zagrożona jest duża część Europy. To ten główny tekst, który jest dostępny na łamach serwisu. I ważne pytania, ale też odpowiedzi. Dlaczego globalne ocieplenie Europy przejściowo, ale drastycznie wyziębi? Czy naprawdę grozi nam już za dekadę zatrzymanie się systemu prądów atlantyckich? Czemu nie uda nam się zaadaptować do rosnącego poziomu mórz i oceanów i jak doszło do tego, że na zachodnim Bałtyku nie mamy już śledzia, a na wschodnim dorsza? Rozmowa z profesorem Jackiem Piskozubem z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. To plus, minus i Rzeczpospolita. Również na łamach tego portalu, ale też nie tylko, bo to dosyć istotne wydarzenie z naszego regionu. Wybory prezydenckie. Czy Mołdawia skręci w stronę Rosji? Są wstępne wyniki. Według niepełnych wyników głosowania obywatele Mołdawii sprzeciwili się w referendum wpisaniu do konstytucji dążenia do dołączenia swego kraju do Unii Europejskiej. Pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrała urzędująca Maja Sandu, jednak jej przewaga nad głównym rywalem okazała się mniejsza od przewidywanej. Wszystko wskazuje, że wybory w Mołdawii rozstrzygnie druga tura. Do tego tematu będziemy również wracać w serwisach Trójki. Teraz wirtualna Polska. W polskich kościołach odbyło się coroczne liczenie wiernych. Księża nie są jednak zadowoleni z frekwencji. Gdybym miał powiedzieć, czego spodziewam się po najbliższych wynikach, tego, że będzie źle. Boję się, że uderzy nas skala spadku, powiedział portalowi Wirtualna Polska proboszcz z Kościoła Świętej Anny w Ropczycach, ksiądz Grzegorz Kamiński. Chociaż dane za ubiegły rok nie zostały jeszcze przedstawione, w latach 2021-2022 widoczny jest spadek liczby katolików uczęszczających na msze. Według oficjalnych danych podczas badań na niedzielnych celebracjach w 2021 roku było 28,3% wiernych, a rok później 29,5%. 10 lat temu ten procent wynosił 39,1%. A więcej oczywiście na łamach Wirtualnej Polski i tutaj Państwa odsyłamy. PolskieRadio24.pl o kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump zapowiedział w Pensylwanii, że udaje się do znanej sieci restauracji, by obsługiwać klientów drive-thru. Tak się właśnie stało. Nie trzeba było zresztą długo na to czekać, by zobaczyć zdjęcia byłego prezydenta smażącego frytki. To coś, co chciałem zrobić przez całe życie, powiedział. Sprawa ma jednak drugie dno, bo to przytyczek oczywiście wymierzony w kontrkandydatkę Kamale Harris. A niebawem wchodzi na ekrany kin film o Donaldzie Trumpie. Film fabularny, więc to też będzie ciekawa zagrywka przed wyborami. No i jeszcze zaproszenie na 8.13 w ramach porannego Zapraszamy do Trójki. Rozmowa bez uników Renaty Grochal i dzisiaj w naszym studiu pojawi się europosłanka Nowej Lewicy Joanna Schering-Wielgus. Zapraszamy na 8.13, a teraz 13 minut po 5. Coś mi świta. Jak ty przestrzenie otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce na plecach czuć, dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpi się bąbelek na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto ty puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żebym mógł kołysać ciebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żebym mógł kołysać ciebie do snu. i znowu zimno za oknem. Tak okropnie. Zapomnijmy o tym na moment. Przytul się mocniej. Tak nie ciągnie do tego co proste. Dusi płuca miejskie powietrze. Może stąd ucieknijmy na dobre. Tu tylko i nic więcej. Pewnie chciałbyś, żebyśmy gdzieś poszli. Wszystkie bilety wykupione. Ale ja nie będę się martwił. Na co mi one? Po prostu tęsknię. Dimon i zieleń to już za nami. Warto wrócić się wspomnieniami do tego, co działo się w weekend, tym bardziej, że był ciepły i słoneczny, ale również do tego, co działo się w czasie tego weekendu na naszej antenie. Mieszanka rocka z bluesem i alternatywnym country zagościła na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Miało to miejsce wczoraj wieczorem, a stało się tak za sprawą duetu John Porter i Agata Karczewska, który zagrał materiał z wydanej w ubiegłym roku płyty On the Wrong Planet. Dla nas to bardzo ważny wieczór, bo na antenie Trójki można było usłyszeć dawno niesłyszany głos. Jak Państwo wiedzą, moje uwielbienie dla głosu i talentu Agaty Karczewskiej jest wielkie. Nawet czasem mi to Państwo wytykają, że ona pojawia się w każdej, znaczy jej piosenki pojawiają się w każdej audycji, którą prowadzę. Tak, to prawda, bo jeszcze został nam John. John, którego poznałem już w programie trzecim, ale znałem go wcześniej i na swoje nieszczęście o zespole jego, Porter Band, zaczęło być głośno, kiedy ja akurat zdawałem maturę. W związku z tym kupiłem sobie w księgarni na ulicy Wolności i Sienkiewicza płytę Helicopters, Porter Band, i zamiast się uczyć matmy, słuchałem tej płyty w kółko Macieju. I w związku z tym mogą się Państwo domyślić, że tej matury z matmy nie zdałem. Ponieważ tak mnie wciągnęła ta płyta i ta muzyka, ona była wtedy zupełnie inna i zupełnie nowa w Polsce. No i nie spodziewałem się, że przed publicznością programu trzeciego spotka mnie zaszczyt zapowiedzenia tych dwoje artystów. Kończę. Z prawdziwą przyjemnością i mam nadzieję Państwo to czują radością, zapowiadam koncert na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w programie trzecim Polskiego Radia Agata Karczewska i John Porter. I to właśnie Piotr Baron, który zapowiedział koncert, który sam o sobie powiedział, że jest takim radiowym gadułą, więc ta zapowiedź, jak Państwo się domyślają, trwała znacznie dłużej, ale jest do znalezienia. Oczywiście koncerty są dostępne, więc również w całości można usłyszeć to, w jaki sposób Piotr Baron znalazł Agatę Karczewską i się nią zachwycił, jak Agata Karczewska zadebiutowała w Trójce właśnie ze swoją muzyką. Polecamy Państwa uwadze ten zestaw. John Porter i Agata Karczewska w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, oczywiście przy Myśliwieckiej 357 wczoraj. Wyjątkowy wieczór w Trójce, ale oczywiście kolejne koncerty przed nami. Teraz 19 minut po piątej. This is not my first rodeo. I know a perfect place to cry. I'll be your bearer of bad news. Limitless and dying thought. Who would have called my mother when I'm dead and gone? I wish I could say I'm something more than tired. Identify as straight from hell. How can we laugh so hard, yet never be joyful? Maybe just living in a Christmas song. What if I like it all slightly less than I should have? Or a little too much for what it's worth? What if it feels too good for my own safety? And common sense has left the room. Would you come and pick me up? Would you come and pick me up? Would you come? Never better, runner up from 9 to 5. Simple visitor, oh, my own party. Birthday girl had too much to drink. Late honeymoon ended so swiftly. Harmless oath like a wedding vow. You can read it all from top to bottom in some housewife's memoir. What if I like it all slightly less than I should have? It's worth. What if it feels too good for my own safety? And common sense has left the room. Survivor and standing still. Limitless and dying thought. Things could have been different if I had made that midnight call. Agata Karszewska i Rodeo, tak właśnie brzmi ta dziewczyna. Teraz również amerykańska dyscyplina, były koszykarz NBA. Marcin Gortat liczy na zmianę władzy w Polskim Związku Koszykówki w czasie spotkania z uczestnikami Igrzysk Wolności w Łodzi i wiceprezydentem miasta Adamem Pustelnikiem wyraził nadzieję, że wybory w PZ Kosz, które odbędą się dzisiaj, zmienią oblicze tej dyscypliny w Polsce. Sportowiec uważa, że dotychczasowe władze dysponowały środkami instytucji w niewłaściwy sposób. Polskim Związku Koszykówki pieniądze były wyciągane na lewo i na prawo, a o tym się nie mówi, tylko mówi się o tym, że Marcin Gortat mówi to głośno i się dzieli środowisko koszykarskie. Gdyby ludzie w Polskim Związku Koszykówki pieniądze spożytkowali w odpowiedni sposób, to też bym dzisiaj głośno o nich tak nie mówił. A poparciem gwiazd NBA cieszy się jeden z kandydatów na prezesa PZKOSZ, to koszykarz Filip Koenig. Marcin Gortat podkreślił, że zamierza go wspierać i pomagać w odbudowie polskiej koszykówki po wygranych wyborach. Filip Koenig ma ogromną wiedzę. Zderzyliśmy się z zabetonowanym Związkiem Koszykówki, zderzyliśmy się z katastrofalną mentalnością delegatów, ale walczymy, robimy wszystko co do naszej mocy, mamy wsparcie samej góry i mamy nadzieję, że to się uda odbetonować. Dużo, dużo pracy przed nami, ale głęboko wierzę, że jak Filip Koenig przejmie Polski Związek Koszykówki, robię wszystko co w mojej mocy, żeby mu pomóc. On już ma też potężne zaplecze ludzi, którzy są gotowi pomóc w tym, żeby polska koszykówka się po prostu odrodziła. To jest nasz cel na najbliższe lata. To przekonamy się, czy faktycznie ten apel i to poparcie pomogło, ponieważ wybory już dzisiaj. A Marcin Gortat był gościem Igrzysk Wolności w Łodzi. W czasie spotkania z uczestnikami imprezy opowiadał o swojej drodze do NBA, wieloletnich ciężkich treningach, które pozwoliły mu spełnić marzenie o światowej karierze, jak i o zaangażowaniu w szkolenie młodego pokolenia zawodników. Wiemy, że Marcin bardzo mocno angażuje się właśnie w tę działalność edukacyjną. W amerykańskiej lidze koszykarskiej grał przez ponad 10 lat i jako jedyny Polak w historii awansował do finału rozgrywek Ligi NBA. Karierę zakończył w 2020 roku, a trójka również odwiedziła Igrzyska Wolności. 26 minut po godzinie 5. Red Hot Chili Peppers już teraz. Snow, hey ho! To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey. Listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on. When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside. Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need, all that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say. I know the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow, privately divided by a world so undecided. Even in the cover of another perfect wonder, where it's so. Red Hot Chili Peppers już za nami. Słuchają Państwo o trójki, 5:30 na zegarze. To czas na skrót serwisu, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Sąd nie zgodził się na tymczasowy areszt dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie karambolu na południowej obwodnicy Gdańska. Zastosował dozór policji. 37-letni mężczyzna będzie musiał codziennie stawiać się w komisariacie w miejscu swojego zamieszkania. Z wnioskiem o areszt na 3 miesiące wystąpiła prokuratura. W karambolu zginęły 4 osoby, a 15 zostało rannych. Kierowca usłyszał wczoraj zarzuty. Grozi mu do 15 lat więzienia. Mołdawia doświadczyła bezprecedensowego zamachu na wolność i demokrację zarówno dzisiaj, jak i w ostatnich miesiącach. Oświadczyła w nocy prezydent Maia Sandu. Jak dodała, chodzi o ingerencję w wybory prezydenckie i referendum ze strony sił prorosyjskich. Podkreśliła, że zaatakowały one Mołdawię przy użyciu dziesiątków milionów euro kłamstw i propagandy. Maia Sandu powiedziała, że są dowody na to, że zamierzano kupić 300 tysięcy głosów. W częściowych wynikach referendum 53% Mołdawian powiedziało nie wpisaniu integracji europejskiej do konstytucji. Prezydent ubiegająca się o reelekcję zdobyła 38% głosów po przeliczeniu wyników z 90% komisji. Będzie potrzebna druga tura. Co najmniej 5 ofiar izraelskiego ataku powietrznego w Strefie Gazy w mieście Deir el-Balah. 19 zostało rannych, informuje palestyński Czerwony Półksiężyc. Media podają, że izraelska armia ostatniej doby wzmocniła działania wobec ludności palestyńskiej także na zachodnim brzegu Jordanu, m.in. w Ramallah, Hebronie i Nablusie. Pełny serwis trójki o 6:00. To, na co trzeba uważać rano, zwłaszcza na południowym wschodzie, to mgły, które ograniczają widzialność do 100 metrów, a w zasięgu mgieł zachmurzenie duże. Na termometrach dziś sympatycznie, maksymalnie na przeważającym obszarze od 13 do 17 stopni, cieplej miejscami na zachodzie i południu, tutaj od 18 do 20, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali i będzie rosnąć. 21 dzień października, 295 dzień 2024 roku. Dzisiaj imieniny Bernard, Celina, Jakub, Karol, Klementyna, Piotr, Urszula i Zotyk obchodzą, więc wszystkiego dobrego od trójki. Przed nami Natalia Schroeder już teraz i Ściany, a za chwilę o wykluczeniu, które dotyczy seniorów. Proszę zostać z nami. Ścisk na samą myśl, czy jestem tym, kim chciałam pozostać. W rytm bujam się w rytm i tłumię krzyk, zamykając okna. Najgorzej jest, gdy mnie do Natalia Schroeder w trójce, ściany to już za nami. Tylko połowa seniorów w Polsce ma smartfony. Eksperci wskazują, że osoby starsze nie mające takich urządzeń są bardziej narażone na wykluczenie cyfrowe. Nie mogą na przykład korzystać z usług dostępnych jedynie w aplikacjach. Na to zwraca uwagę prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej Marzena Rudnicka. Około połowa seniorów ma techniczną możliwość posiadania aplikacji na telefonach. I tutaj wychodzi twarde wykluczenie konsumenckie. Czasami gdzieś coś można kupić tylko mając aplikację. Tak. Albo na przykład niektóre zakładanie jakichś kont czy kart, potwierdzenie przychodzi na adres e-mailowy. Jak nie masz adresu e-mail, tak, to nie założysz tego. Ale mówimy też o tych obywatelskich narzędziach typu mObywatel. Świetne rozwiązania, z których osoby starsze bardzo mało korzystają. No i teraz warto zwrócić uwagę na pewien program, który wystartował. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej prowadzi program ABC Senior, który ma zapobiegać wykluczeniu starszych z aktywnego życia. Uczestnicząc w nim, seniorzy mogą na przykład nauczyć się obsługi telefonu, smartfonu. Szczegóły na stronie internetowej, więc jednak ten próg technologiczny trzeba pokonać, ale strona jest tak przygotowana, żeby faktycznie zdobyć bardzo potrzebne w obecnych czasach informacje. To może wnuczek albo wnuczka pomogą. Szczegóły na stronie abcsenior.pisanerazem.com. Teraz za 23 minuty godzina 6. Foster the People i Houdini. What you want, what you need, what you come here for? Cześć mi świta w Trójce. No tak zaświtało mi przed chwilą w głowie, że faktycznie nie ma co uciekać od tych nowych technologii, a nawet jeżeli ktoś zamierza to uczynić, to te nowe technologie bardzo często nas potrafią już dopaść. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę tę informację, sztuczna inteligencja znalazła najnowsze zastosowanie w amerykańskiej administracji podatkowej. Departament Skarbu poinformował, że zwiększone wykorzystanie sztucznej inteligencji jest pomocne przy wykrywaniu oszustw. Dzięki temu państwo mogło odzyskać ponad 4 miliardy dolarów w ciągu ostatniego roku. Departament Skarbu dzięki sztucznej inteligencji skupił się na analizowaniu dużych ilości danych, aby wykrywać wzorce oszustw powszechnie stosowane przez podatkowych przestępców. Departament Skarbu dołącza w ten sposób do tutejszego Urzędu Podatkowego wykorzystywania ulepszonej technologii w celu uzyskania korzyści fiskalnych. Amerykański fiskus ogłosił, że rozpoczął zwiększanie wdrażania sztucznej inteligencji w celu lepszego wykrywania oszustw podatkowych, identyfikowania zagrożeń zgodności i ulepszania narzędzi doboru spraw, aby unikać obciążenia podatników niepotrzebnymi audytami. Szczególnie w tym przypadku weryfikowane są płatności online. Oszustwa związane z tego typu transakcjami mają do 2028 roku łącznie przekroczyć 362 miliardy dolarów, zgodnie z danymi firmy konsultingowej Juniper Research. Już teraz oszustwa związane z wciąż powszechnie używanymi czekami w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 385% od czasów pandemii. Sztuczna inteligencja już skutecznie pomaga te zagrożenia minimalizować. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Sztuczna inteligencja w służbie wykrywania oszustw podatkowych. To na razie wizja ze Stanów Zjednoczonych, a właściwie nie tylko wizja, ale również realizacja. Ciekaw jestem, czy polska skarbówka również myśli o wprowadzeniu sztucznej inteligencji po to, żeby ściągać więcej pieniędzy. No bo tutaj akurat kwota całkiem okrągła. 4 miliardy dolarów w ciągu ostatniego roku dzięki sztucznej inteligencji udało się odzyskać. Takie są dane. Jan Pachlowski o tym opowiadał. Teraz za 17 minut godzina 6:00, czas na Eurythmics, Here Comes the Rain Again. No i faktycznie są takie części naszego kraju, gdzie dzisiaj niestety spadnie deszcz. No to jeszcze tak wracając do prognozy pogody. W poniedziałek na północnym zachodzie i północy kraju zachmurzenie duże i tam miejscami słabe opady deszczu. Więc to jest takie uzupełnienie do piosenki, która się pojawiła na naszej antenie. A teraz ważny temat. Liczebność w rubli leci na łeb, na szyję, alarmuje profesor Tadeusz Mizera z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na niektórych osiedlach mieszkaniowych jest ich o 90% mniej niż kiedyś. To niepokojący trend, a jego główną przyczyną jest rozwój cywilizacji. Wróbel jest gatunkiem w Polsce ściśle chronionym i nie wolno nie tylko zabijać wróbli, to jest oczywiste, ale również nie wolno niszczyć ich siedlisk, czyli nie wolno niszczyć ich miejsc gniazdowania w budynkach. Także ogromna większość wróbli gnieździ się w budynkach, więc każdy, kto remontuje, ociepla budynek, no musi mieć tego świadomość i przed przystąpieniem do remontu trzeba zrobić tak zwaną opinię ornitologiczną. No i faktycznie jest coś na rzeczy, bo tych wróbli coraz mniej, również to takie subiektywne odczucie moje. Ekspert wyjaśnił, że wróbel lubi nieporządek i zdecydowanie lepiej czuje się w małych miastach i miejscowościach niż w dużych uporządkowanych aglomeracjach. W Polsce żyje około 7 milionów par lęgowych wróbli. Teraz za 12 minut szósta, coś mi świta w Trójce. Time i Future Utopia to już za nami. Dzisiaj sporo o tych nowych technologiach, które wkraczają m.in. do skarbówki, ale też nowe technologie wkroczyły do kuchni. Ostatnie lata to rewolucja kulinarna. Przekonuje Grzegorz Łapanowski, kucharz i dziennikarz kulinarny, a także założyciel Fundacji Szkoła na Widelcu. Dzięki badaniom naukowców i też kucharzy, szefów kuchni i badaczy, dzisiaj lepiej wiemy, jaka jest idealna temperatura gotowania rosołu na przykład. Mhm. Inaczej będzie się gotował rosół z ryb, inaczej z mięs, inaczej warzywny. Będziemy wiedzieli bardzo dokładnie, w jakiej temperaturze i w jakim czasie ekstrakcja poszczególnych substancji aromatycznych będzie idealnie ten rosół nasączała, w jakiej temperaturze ścinają się poszczególne rodzaje białek i które parametry będą idealne z perspektywy sensorycznej, czyli smakowej, a które idealne z perspektywy zdrowotnej. Właściwie gotowanie rozłożone na czynniki pierwsze, a nie tylko na składniki, z których powstają te dania. Grzegorz Łapanowski odwiedził Studio Polskiego Radia przy okazji Międzynarodowego Dnia Szefa. szefa kuchni. To jest święto, które jest obchodzone od 2004 roku. To święto miało miejsce w weekend, a warto zaznaczyć, że dzisiaj, jeżeli popatrzymy sobie na te dni, a właściwie święta nietypowe, jest Międzynarodowy Dzień Odpoczynku od Świętowania i też Dzień Bez Skarpetek. To tak przy okazji. Jak widzisz mnie i kim chcesz, żebym był? Co dzień omijamy się o mały głos. Obok ulic i miejsc, gdzie handlują złem, na ostatnich prostych odbijamy w bok. Coś kradnie ci sen, nie zdarza się cud, nie pozwala na dobre zostać tu. Obok ulic i miejsc, gdzie handlują złem, na ostatnich stacjach, gdzie zawraca wzrok. Co to mówi o tobie, mówi o tobie, co? Ktoś przyspiesza krok. Obok ulic i miejsc nie zdarza się cud, nie pozwala na dobre zostać tu. Co to mówi o tobie? Mówi o tobie, co? To są muchy obok ulic i miejsc. No właśnie, temat parkingowy po godzinie 6 się pojawi, bo coraz więcej tych miejsc, gdzie niestety trzeba płacić za postój, i przy marketach i centrach handlowych, a także ośrodkach sportu powstaje. I to jeden z tych tematów, który po godzinie 6 w porannym zapraszamy do trójki, przedstawi Robert Grzędowski. Dziękujemy za dzisiaj. Coś mi świta wraca jutro, punktualnie o 4. Za dziś dziękuję Elżbieta Różycka i Radek Nałęcz. Dobrego dnia życzymy i do usłyszenia. I know what it's like to have to choose. man sin, I seen a tough man cry. I seen a loser win and a sad man grin. I heard an honest man lie. I seen the good side of bad and the downside of up and everything between. I licked the silver spoon, drank from the golden cup. I seen the finest. I seen the baddest dimes at least a couple of times before I broke their heart. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, co powiesz na zdrabki? Na zdrabki to ja złego słowa nie powiem. Ale... Poznaliśmy się kupując zdrabki, tak? Oświadczyłem ci się w trakcie drapania. Dzięki zdrabkom ciągle wygrywamy. To jak ja mógłbym... Ale ja tylko kupiłam nowe zdrabki. Zdrabki mają 25 lat. W tym czasie na wygrane wypłaciliśmy ponad 10 miliardów złotych. Drapcie dalej i wygrywajcie. Kupujcie w punktach Lotto. Michał Pepol i jego nowy album Cello Tapes. Wiolonczela i subtelna elektronika. Piękna opowieść artysty, dla którego muzyka to bezkresny pejzaż form, gatunków i środków wyrazu. W mistrzowskich aranżacjach legendarni kompozytorzy i muzyka autorska, inspirowana nową klasyką i minimalizmem. Płyta do nabycia m.in. na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy.